यह प्रवचन परमेश्वर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण 12 संवत 2051 तदनुसार 6 जून 1994 को प्रातः 8:30 गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। पूछते हैं कि शरणागति क्या मतलब है, अनन्य रूप से शरणागत हो जाए, आश्रित हो जाए, क्या अर्थ है? मन बुद्धि से शरणागति स्वीकार करनी होती है बल्कि स्वयं के शरण होना होता है, जो स्पष्ट करें। शरणागति साधन कारण निरपेक्ष है, मन बुद्धि की अपेक्षा नहीं है इसमें। जैसे यह कुंवारी कन्या है, माता पिता वो कन्यादान कर लेते हैं तो वो अपने आप को पति की मान लेती है। ये मन बुद्धि से नहीं है, स्वयं से स्वीकृति हो जाती है। स्वयं में भाव हो जाता है कि मैं अब कुंवारी नहीं हूं, पक्की बात हो जाती है। सपना कभी से कुंवारी पने का आवेगा, सपना भी ज्यादा नहीं, 1-2-3 बार आएगा, फिर विवाहित का ही आएगा सपना भी। अरे बुद्धि से नहीं होता, स्वयं से होता है। ये बुद्धि की नहीं है, स्वयं की स्वीकृति है। बुद्धि मन इंद्रिया शरीर सब हो जाते हैं पति के, परंतु ये मूल में स्वयं की है। मूल की स्वयं हो जाने से मन बुद्धि अहम प्राण शरीर अपनी चीज सब कुछ हो जाती है। बुद्धि हो जाती है, आप बुद्धि से नहीं है, स्वयं से है। ये बात खास समझने की है, आप खुद के समझने की बात है। इसमें वेदांत पढ़ने से बाधा हो जाती है, वेदांत प्रक्रिया पढ़ने उससे बाधा हो जाती है। देखो बुद्धि का अभाव नहीं कहता हूँ मैं प्रधानता बताता हूँ। कर्म निरपेक्ष में है, कर्ण रहित नहीं कहता हूँ। खास ये बड़ी भ्रम की बात है, अभी तक ऐसी बात आती है। मैं कर्ण निरपेक्ष कहता हूँ, कर्ण की अपेक्षा नहीं है, बुद्धि की जरूरत नहीं है। स्वयं जब भगवान का हो जाता है तो बुद्धि की जरूरत नहीं है, परंतु बुद्धि साथ रहती है। मैंने जो वो साध्य और सिद्धि के पुस्तक लिखी है उसको आप देखो, थोड़ा गहरा उतर कर समझो। उसमें ये विषय अपनी समझ में मैंने खूब खोला है, अच्छी तरह से खोल कर लिखा है। देखो ये बात कैसे कहे हमारे समझ में नहीं आती। मैं हूं इसमें बुद्धि काम करती है क्या? होनापन है ना, वो होनापन बदल जाता है। होनापन में कुंवारी हूं मैं, ये था होनापन में मैं कुंवारी हूं, ये भाव था। अब मैं कुंवारी हूँ ये मान ही नहीं सकती वो। आपको बताऊं मैं, आप मैं साधु हूँ तो आप कभी ये मान ले दो ग्रस्त हूँ। बुद्धि तो साथ, मैं कहूँ बुद्धि नहीं, शरीर साथ रहता है, कपड़ा साथ रहता है, गहना साथ रहता है, जमीन साथ रहती है, मकान साथ रहता है, घर साथ रहता है, साथ घर भी रहेगा जमीन भी रहेगी। साथ रहने से क्या मतलब हुआ? सर्वस्व है तो मैं वो मूल में है वो बदला है। ये बात खूब आप फिर सुनकर करो, आपको लेकर डरना नहीं, आपके भी करो, आपके सिवाय आपके मन में आवे तो भी करो, ये खूब पूछो, विषय बहुत खुलेगा। बुद्धि के बिगर नहीं कहता हूँ मैं, यही बात है, मैं कर्ण निरपेक्ष कहता हूँ, कर्ण रहित नहीं कहता हूँ। कर्ण की अपेक्षा नहीं है, बुद्धि की जरूरत नहीं है, बुद्धि रहे न रहे परवाह नहीं है इसमें। पागल होने पर भी वो स्त्री विवाहित मानेगी अपने आप को, किसी पागल को पूछ लेना आप। बंदे हुए पैसा पूछे तू कौन है, उनको पूछो तू कौन है। ये पागलपने में मिटती नहीं है बात, ऐसी बात है। अब ये जो प्रक्रिया ग्रंथ पढ़ लेने से एक विशेष उसमें एक आग्रह हो जाता है, पकड़ आ जाती है। अब प्रक्रिया पर जितना विश्वास श्रद्धा है उतना मेरी बात पर तो हो ही कर सकता है, परंतु गीता कहती है माम एकम शरणम व्रज, ये बहुत ठोस बात है। मन बुद्धि ठीक, मन बुद्धि मैयर बुद्ध जाएगा, पर मैं अर्पित मनोबुद्धि ये व्याकरण से आप पूछो, मई अर्पिता बुद्धि ये न मन मन ये न स मन मई अर्पित मनोबुद्धि, तो मई अर्पित मनोबुद्धि है ये मन बुद्धि है स्वयं है। व्याकरण की दृष्टि से मेरे में अर्पित कर दिया है मन बुद्धि जिसने, उसका नाम है मरिय पर मनोबुद्धि, तो मन बुद्धि का नाम थोड़ा ही हुआ, स्वयं का नाम हुआ। वो मन मन आदत से मेरे से पर बस क्या कहा आगे देखो, मैं ये मन आदत और मई बुद्धि निवेश है, फिर निवेश स्थिति मई है वह तू मेरे में निवास करेगा वहां पर दुकान। ये आना पड़े कोई श्लोक पूछो, कहीं का पूछ लो, भागवत का, रामायण का, गीता का, महाभारत का, कोई पूछ लो आप लोग, इतने बैठे पूछो कोई बात पूछो, खूब खुली बात आ देगा आपको, खुली पूछो, ये आएगी ही बात, निश्चित बात है पक्की, स्वयं की स्वीकृति है, स्वयं स्वीकृति स्वयं की होती है, मन बुद्धि से नहीं होती है, मन बुद्धि साथ में है, स्वयं है, मुख्य स्वयं है इसमें। खूब पूछो आप, खूब पूछो, आप भी पूछो, मानो स्वीकृति स्वयं की है, बस मन बुद्धि साथ रहे न रहे परवाह नहीं है, बस ठीक हो गया बात। साथ में बुद्धि रहने का दोष नहीं है, मन रहने का दोष नहीं है, शरीर रहने का दोष नहीं है, पर मुख्य बात कहाँ है, मुख्य अहमता मैं पण बदलता है, वह स्वयं पण जो सत्ता है वो सत्ता बदल जाती है। वो पूछो आपके जिस सज्जनों के शंका हो वे भाई पूछ। स्टेज स्वीकार हो गई कि नहीं, मन बुद्धि अर्पित करने की स्टेज जो है स्तर हो गया कि नहीं, बीच में कुछ नहीं हुआ ना, मन बुद्धि का अधीन नहीं है, मन बुद्धि का स्टेज नहीं है। खूब कह रहे हो तुम, खूब विचार करो, बहुत ही लाभ की बात है, बहुत ही लाभ की बात है, मन बुद्धि साथ में रहे अच्छी बात, न रहे अच्छी बात, परवाह नहीं है, मन बुद्धि बदल जाती, शरीर बदल जाता है, जायदाद बदल जाती, जमीन बदल जाती है, कितनी दूर पड़ी जमीन, घर बदल जाता है, पर सब बदलने में मुख्य क्या है, मुख्य स्वयं है। सब कुछ को पकड़ते हैं, वो मैं साधु हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, इसी प्रकार से मैं तो स्वयं पहुंच जाएगा। आप विचार मत करो मैं ब्राह्मण हूँ, आप सपने में भी मैं समाज हूँ नहीं कह सकते, कभी नहीं कह सकते, इतना बदला हुआ। जब कभी तक ब्राह्मण ही देखेगा अपने आप को, ब्राह्मण में अपने आप को ब्राह्मण देखोगे, बिल्कुल सच्ची बात है। किसी की जरूरत नहीं, होश की जरूरत नहीं, बेहोश की जरूरत नहीं। बेहोश ऐसा पागल किसी को लाओ उनसे बात करें, बात वो पागल पने कर देगा, सब कुछ कर देगा। परंतु स्वयं ऐसा कह देते दे। पुरुष कह देगा स्त्री हूं, स्त्री वो कह देगी मैं पुरुष हूं। देखो एक पहचान की मार्मिक बात बताऊं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं साधु हूं, मैं गृहस्थ हूं, ये आदमी की भूल कब मानी जाए। जैसे मैं साधु हूं ये भूल कब मानी जाए, मैं ब्राह्मण हूं इसकी भूल कब मानी जाए, मैं ब्राह्मण ये भूल जाए वो भूल नहीं है। ब्राह्मण बने को याद हरदम कोई नहीं रखता है, इतने बैठे हो मैं बेश हूं हरदम याद थोड़े रहते हो आप, याद रखना नहीं पड़ता है। ये भूल कब मानी जाए कि मैं समार हूं तो भूल गया, ये मार्मिक बात है। मैं समार हूं तो भूल गया, और याद कुछ नहीं है तो भी याद है, याद है तो याद है, याद नहीं है तो याद है, अखंड बना हुआ है वो, इतनी विलक्षण बात है इसमें। जैसे जिस कन्या को ब्याह दो, इस ब्याह के बाद मैं कुंवारी हूं ये हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, अहंता बदली है, मन बुद्धि भूल जाएगा, मन बुद्धि याद की हुई बात भूल जाएगा, आदमी बेहोश हो जाएगा भूल जाएगा, ये बेहोश हो सकता भूल नहीं सकता, बेहोश हो जाएगा। मैं होश आते ही मैं विवाहित हूं कुमारी नहीं हूं। आप अपने को बताओ आज आप कह सकते मैं गृहस्थ हूं, सपने में कह सकते हो क्या, कह नहीं सकते। एक बताओ मेरे को सपना आया, स्त्री की बात, बड़ी स्त्री की बात आई, बुद्धि याद की हुई बात भूल जाएगा आदमी, बेहोश हो जाएगा भूल जाएगा, ये बेहोश हो सकता भूल नहीं सकता, बेहोश हो जाएगा। मैं होश आते ही मैं विवाहित हूं कुमारी नहीं हूं। आप अपने को बताओ आज आप कह सकते मैं गृहस्थ हूं, सपने में कह सकते हो क्या, कह नहीं सकते। एक बताओ मेरे को सपना आया, स्त्री की बात, बड़ी स्त्री की बात आई, सपना आया उसमें मैंने अपने को स्त्री कह देखा, स्त्री का वेश देखा मैंने, साड़ी पहनी चप्पल पहनी और नव दुर्गा की पूजन करने वास्ते गया, कई वर्षों की बात है। अब पूजन करने को गया मिलता हूं, परंतु आप क्षमा करना मेरे मन में आई कि स्त्री छू न जाए मेरे को, उस वक्त में स्त्री साड़ी पहनी हुई है, साड़ी पहने जा रहा हूं, शक्ति का पूजन करना है तो स्त्री हो जाऊं मैं, तो सारी साड़ी शेर पहन ली, चप्पल पहन ली, स्त्री स्वांग बना लिया, परंतु मन में भय रह गया स्त्री नहीं छू जाए। मैंने पर भी जब स्त्री बन गया तो स्त्री के छूने में क्या बाधा लगे, अब क्या बाधा लगे बताओ, जब मैं ही स्त्री हूँ वही स्त्री है तो मिलने में क्या बाधा है, क्या है उसमें, हाँ वो बात कहता हूँ, वो स्वीकृति ऐसी एक चीज है, वो सपने में भूलती नहीं है, स्वयं की स्वीकृति है वो, आश्चर्य मेरे को। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सपने में दिखे साफा साफा अलग अलग, नौका में बैठा मैं, नौका में तो नौका में बैठा तो नौका के भीतर पैर नीचे कर दिया, नौका भीतर होकर पैर नीचे कर दिया, उन पैदा हूं मैं जलाऊ, यू तिरना आता है मेरे को तो उसको यू चला रहा हूँ पैरों से, नौका चल रही है, वो कर्म योग दिखे, ज्ञान योग दिखे, भक्ति योग दिखे, योग दिखे अलग अलग सपने में। तो ऐसे सपना आया मेरे को, सपने याद नहीं रहता, वो याद है अलबत्त। तो आदमी भूल नहीं सकता, आप जितने बैठे हो, आप कितने विचार कर लो, मैंने एक बात बताई, वो बात ध्यान देकर आप सुनो, मैं ब्राह्मण हूँ ऐसा आपका भाव होगा तो ये कब भूला जाएगा, भूल कब मानी जाएगी, जब आप मान लोगे मैं तो राजपूत हूँ, ऐसा मान लिया तो भूल गए, बिल्कुल याद नहीं रहे आप, कुछ भी याद नहीं रहे तो भी याद है, नींद में भी याद है, जब कभी प्रत्यय होगा तो भूल तभी मानी जाएगी कि आपने को मान लिया मैं तो समारोह हूँ, तो भूल गए। याद न रहे आप जड़ वेश हो, ये वेश हो याद नहीं रहता, याद रहते नहीं, पूछता ही बात याद आती, याद नहीं रहता, याद नहीं रहने पर भी इतनी पक्की बात बड़ी हुई है कि विपरीत आपके आ नहीं सकती बात, विपरीत आ जाए तो भूली हुई, मैं समारोह मान लो तो भूली हुई, नहीं तो भूली नहीं हुई, बिना याद के याद रहती है, ये स्वयं की स्वीकृति है, ये मन बुद्धि की नहीं, ये मन बुद्धि भूल जाते हैं, स्वयं की स्वीकृति भूलती नहीं, वो अस्वीकृति कर देगा तो भूल जाएगा, कहते मैं नहीं हूं, नहीं मैं ग्रस्त नहीं हूं, मैं ग्रस्त नहीं हूं, हम भूल जाएगा, फिर कुछ दिनों के बाद मैं ग्रस्त तो नहीं रहेगा, अस्वीकृति किए बिना स्वीकृति मिट नहीं सकती, ऐसी विलक्षण बात है, इसमें शंका करो, जिसके मन में आओ करो, गहरा उतर करना और फालतू बात मत करना, इसी बात को करना, कोई करो, जिसकी मन भाव करो, शंका करो, आप भी करो और भी करो, ये हो नहीं सकती, ये इसको कर्ण निरपेक्ष कहते हैं, कर्ण रहित नहीं कहता हूं मैं, कर्ण निरपेक्ष कहता हूं, साध्य और सिद्धि पुस्तक है तो वो आप देखो, कर्ण निरपेक्ष कर्ण रहित का खूब विवेचन किया, अच्छी तरह से कर्ण रहित क्या होता है, कर्ण निरपेक्ष क्या होता है, साधन कर्ण सापेक्ष, कर्ण निरपेक्ष और साध्य कर्ण निरहित, ये तीन बात वर्णन कही है उसने, उसको पढ़ कर आओ फिर बात करो, और उस समझो ठीक तरह से गहरी रीति से, कर्मयोग कर्ण निरपेक्ष है, कर्मयोग जो सबसे स्थूल है, जिसमें स्थूल शरीर की प्रधानता है, और भक्ति में सूक्ष्म शरीर की प्रधानता है, और ज्ञान में कारण शरीर की प्रधानता है, परंतु वह स्थूल शरीर की प्रधानता होते कर्ण निरपेक्ष है, कर्ण नहीं है उसमें, निष्काम भाव स्वयं का है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, वह स्मृति के ऊपर साधक संजीव ने मैंने लिखा है, वो पढ़ लेना, स्मृति क्या, ज्ञान मार्ग में शुद्ध बुद्ध हूँ ये स्मृति है, भक्ति मार्ग में भगवान का हूँ ये स्मृति है, कर्मयोग में नैनिष का हूँ ये स्मृति है, ये स्मृति है, ज्ञान हो गया नहीं ये स्मृति है, भगवान ने ऐसा पद दिया है विलक्षण, ग्रंथों में मिलता नहीं ऐसा, भूल मिट गई, ज्ञान हो गया क्या, भूल मिट गई, अपना स्वरूप है जहां बोध हो गया, तो भगवान में भगवान, भगवान की भक्ति में भगवान का है ये स्मृति हो गई, जो कर्म योग में निष्काम है, मेरे में कोई कामना है ही नहीं, मेरे में कामना है ही नहीं, ये याद आई है, निष्काम हुआ नहीं है, कामना का त्याग नहीं किया है, निष्काम भाव जो अपना है स्वतः उसकी स्मृति आई है, ग्रंथ आप देखो, ये साध्य और सिद्धि है, अब लाऊं पढ़कर बता दूं, और आप देखो तो अच्छा रहेगा, और फिर आप शंका करो, मैंने खूब प्रयास किया इस पर, देख कर्ण रहित क्या है, कर्ण सापेक्ष क्या है, कर्ण निरपेक्ष क्या है, आदमी को शंका होती है इसमें कि कर्ण रहित कैसे होगा, मैं अरे कर्ण रहित कहता ही नहीं, मैं कर्ण निरपेक्ष कहता हूं, आप कोई काम करो तो धर्म निरपेक्ष कह दो तो धर्म निरपेक्ष हम रह सकते हैं, धन रहित कैसे रहेंगे, धन रहित सहित दोनों में धन निरपेक्ष है, अपेक्षा नहीं है, जरूरत नहीं है, मन बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, मन बुद्धि साथ है कोई विरोध नहीं है, मन बुद्धि रहित नहीं है पर मन बुद्धि की जरूरत नहीं है, ऐसी बात है। इसमें शंका करो, आप इतने बैठे हो शंका करो, बात खुलेगी, जो शंका करोगे तो और स्पष्ट होगी बात। स्वयं कर्तृत्व स्वीकार करता है तभी कर्तृत्व, कर्तृत्व है नहीं, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, कर्तृत्व माना हुआ है, ये कर्ण जितने कारक है ये सब क्रिया की सिद्धि में हेतु है, क्रिया से अगर कारक नहीं है। व्याकरण अच्छे पढ़े हुए कोई भाई बोले, जिनको व्याकरण का बोध है वे भाई बोले, कोई बात करें, कारक है ये बात थोड़ी कठिन है, मैं भी कह सकता हूँ कई वर्ष तक खुलासा नहीं हुआ मेरे, पर अब मेरे संदेह नहीं है, बिल्कुल क्रिया क्रिया का क्रिया सिद्धि जिससे होती है वो कारक होता है। व्याकरण में नुल त्रिचौ सूत्र आता है, मनु कर्ता में नुल प्रत्यय होता है और त्रिच प्रत्यय होता है, तो त्रिच प्रत्यय कर्ता बनता है, नुल से बनता है कारक, कारक तो कारक छह होता है, कर्ता एक होता है, एक ही सूत्र है दोनों का, क्यों के स्वतंत्र कर्ता, कर्ता को स्वतंत्र मान करके अलग सूत्र बना दिया, अलग सूत्र ने कर्ता संज्ञा उसी को होगी, वो कर्म कर्म आदि नहीं हो गई, और नूल में सूत्र नहीं बनाया तो सब छह कारकों का नाम कारक है, मैं कर्ता एक का नाम ही होगा, साधु तम कर्णम कर्ण एक का नाम ही होगा। व्याकरण जानने वाले भाई बात करें थोड़ी संदेह हो तो देखो, पुराने व्याकरण में क्रिया संबंधी कारकत्व ये कारक का लक्षण है, परंतु अब जो व्याकरण चलते हैं उसमें क्रिया जनकत्व कारकत्व है, जैसे राजपुरुष है राज्य पुरुष है राजपुरुष है राजपुरुष है गच्छति, तो इसमें राजपुरुष है राज ये षष्ठी होती है, इसमें ये कारक नहीं है, षष्ठी कारक नहीं है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी और सप्तमी षष्ठी विभक्ति होती है, कारक नहीं होता है षष्ठी। व्याकरण पढ़े हो जानते, व्याकरण पढ़ने वाले बात करो, षष्ठी कारक नहीं है, उक्ता नुत कया त्रेधा कारकानि भवन्ति षट, सही कारक होते हैं, विभुति सात होती है, एक संबोधन होता है आठ होते हैं, पर कारक छह ही होते हैं, क्यों सठी कारक क्यों नहीं होती, वो व्याकरण वाले से बात करें या क्या करें किसने करें, क्यों नहीं होता है कि राजपुरुष गच्छते तो राजपुरुष हो जाएगा, राज शब्द है उसमें राज्ञ पुरुष षष्ठी होती है, उसमें राज्ञ पुरुष है राजपुरुष राजा का पुरुष, तो राजा का पुरुष इसका संबंध पुरुष के साथ है, क्रिया के साथ संबंध नहीं है, क्रिया जनकत्व नहीं है, इस बार षष्ठी कारक नहीं होता, सात विभूतियों में षष्ठी कारक नहीं होता है, छह विभूतियां कारक होती है। मैं बड़ी जोर से कहता हूँ व्याकरण वाले बोलो भाई, जिनको व्याकरण का बोध है और मैं गलती हो तो बोलो, मैं बेइज्जती मन नहीं मानूंगा, मैं सुधार कर लूंगा अपना, मेरी बात काट देने, इतने लोगों में कान पकड़ मान लूंगा, मेरे को शर्म नहीं आती, क्यों मैं तो सीखता हूँ, सीखने वाले समय कैसे काम चलेगा, पढ़ाई उठ की वजह लगे व्याकरण की पढ़ाई उठ की वजह लगे, कोई कोई ऐसा विश्वास विद्वान कम है बोलते नहीं, शर्म बोलते नहीं, शर्म रखते हैं, नहीं तो चौड़े कहना चाहिए सर, तो छठा कारक नहीं होता, षष्ठी विभक्ति संबंध में होती है, तो क्रिया का संबंध तो परंपरा से होता है, प्रेम राजपुरुष राज क्रिया का कारक नहीं है, क्रिया के साथ संबंध नहीं है इसका, क्रिया के साथ संबंध और क्रिया जनक हो वो कारक होता है, क्रिया जनकत्व कारकत्व, अच्छा, अब इस वास्ते कार्य नहीं होता, तो कार्य सबके सब प्रकृति का कार्य है, क्रिया सिद्धि में हेतु है, और क्रिया से तत्व अतीत है। पदार्थ और क्रिया ये दो प्रकृति के कार्य है, और तत्व प्रकृति के कार्य है, प्रकृति से अतीत है, प्रकृति के कार्य से अतीत है ही, प्रकृति से भी अतीत है, गुणातीत है। तो वे गुणातीत होने से गुण में गुण के संबंध कैसे हो जाएगा, प्रकृति से संबंध भी नहीं है, प्रकृति से भी अतीत है। क्रिया सब सब जितने कार्य कर सब प्रकृति का कार्य है, प्रकृति से अगर कार्य कारक नहीं है। इस विचार से मेरे तो पढ़ते समय इतनी समझ में न आई जितनी विचार करने समझ में आई है बात साफ। तो स्वयं की स्वीकृति होती है, स्वीकृति और अस्वीकृति ये शब्द मेरे को बहुत विलक्षण मालूम दिए। ये बात ग्रंथों में स्पष्ट रूप से नहीं आती है, परंतु ग्रंथों में विरुद्ध नहीं है। इस रूप से ना आवे तो ना हो से, पर विरुद्ध नहीं है। वेद व्यास जी महाराज से अतिरिक्त कौन कहेगा इतने, व्यासोत्सिष्ट कहते हैं, व्यास का उत्सिष्ट झूठा है व्यास जी। कोई हो सकता है आपकी दृष्टि में व्यास से अधिक बोलने वाला, कोई अधिक जानने वाला कोई है? व्यास भगवान का अवतार है साक्षात, व्यास जी के कहां जाओगे आप? बातें पढ़ने के बाद में व्यास जी की वाणी में दिखती है, नहीं पढ़े तब तो वो आते सामने पढ़ जाओगे नहीं दिखेगा। गीता सुनने के बाद में गीता और तरह की दिखेगी आपको, बेटा पाठ पहले भी करते थे मन अब करो तो और तरह की दिखेगी गीता, ऐसा असर पड़ा मेरे पर, और तरह दिख रही गीता, मैं पहले ही पढ़ते थे याद किया हुआ है गीता, बहुत समय से याद है मेरे को, समुद्र से 72 से संबंध हुआ है गीता का, समुद्र 72 चातुर्मास में ना तो भाषित ये कैसा आ गए संस्कृत पढ़ने में कैसा आ गए, तो न तो भाषित सूर्यो न शशांको न पावक निबंध तद्धाम परम मम, क्या श्लोक है कहाँ का है कुछ पता नहीं, याद कर लिया। ये लड़का कैसा आ गए, ये संस्कृत पढ़ने में कैसा है, तो संस्कृत पढ़ना शुरू किया उस समय में, पहली पहली श्लोक सुख है न तो भाषित सूर्य बात है। तो तभी मैं गीता पढ़ता था, गीता श्लोक याद कर लिया, उसके बाद पढ़ने लगा, पढ़ते पढ़ते गीता सामने पढ़ने लग गया, फिर से पता लगे तो गीता का श्लोक है, फिर पता ही नहीं। शब्द का काल कार्य का है, ये हमारा लेटेस्ट है, ले आप बताओ जो व्याकरण बना है कारक षष्ठी कारक होती है, षष्ठी कारक होती है क्या आपरे मत में, षष्ठी कारक है क्या वो है, कर्ता कर्मच करण संप्रदान अपादन संबंधो अधिकरण सप्त कारक, यह शब्द विभुक्ति विभुक्ति होती है, विभुक्ति कारक नहीं होते। आप पश्चि पढ़ो कोई नया बनाए वर्षों को, तो नहीं कारक ये कार्य का भर्तरी हरि की है क्या, भर्तरी हरि नहीं लघु पंक्ति की है, किसने लिखी है लाओ मेरे को बताओ किसने लिखी है, मध्यमा में हमको पढ़ाया था ये, अब पढ़ाया था तो अब भी कृपा कर मेरी बात सुन लो, आप पढ़े लिखे हो तो आप सुन लो, कारक किसको कहते हैं, कारकत्व क्यों यदि प्रच्छेद कभी भी प्रच्छेद तथा किम रू भवंत, जिससे क्रिया की सिद्धि होती है उसमें कर्ता भी आ जाता है, मैं ये नहीं कहता कर्ता नहीं आता नहीं कहता हूँ मैं, देखो विषयांतर मत हो, विषयांतर मत हो, कारकत्व क्यों भवन दबंधु कारकत्व क्यों, व्याकरण में साक्षात क्रियान्वयित्व कारकत्व की परिभाषा आई थी, ये अध्यापक है, ये अध्यापक मैं जानता हूँ, पूछो कार्यकत्व क्यों, लक्षण बताओ कार्यकत्व का, पहले क्रिया संबंधी कारकत्व लक्षण दिया है, फिर अंत में क्रिया को जनकत्व कारकत्व है, तो सृष्टि क्रिया जनक होती नहीं। अब शुरू ठीक बोलो, क्रिया जनक हो तब कारक होता है, मानो क्रिया पैदा करने वाला, कर्ता कर्म कारण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये क्रिया पैदा करने वाला है, सृष्टि क्रिया पैदा करने वाली नहीं है, इस द्वारा संबंध में सृष्टि होती है। क्या कहते हैं, स्वयं से होती है, स्वयं में क्या क्या है, स्वयं में स्वयं है, स्वयं में स्वयं नजीक बात सुनाओ, मैं सुनता नहीं। स्वयं स्वीकृति करेगा तो स्वयं को स्वीकृति कुछ वो तो करता ही नहीं है। मैं करता नहीं बताता हूँ, स्वीकृति बताता हूँ। स्वीकृति अगर आप उस कर्ता को ऐसा मानते हैं, ये वेदांत की पढ़ाई में बात आती है, वो मैंने भी पढ़ी है कि स्वयं में कोई धर्म नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कुछ भी उसमें नहीं है, वो निर्विकल्प निराकार स्वतः सिद्ध ऐसा है। अच्छा, अब वो बंधा हुआ है तो बंधन क्या है और मुक्ति क्या है ये बताओ, पता लग जाएगा ठीक। बंधन किसको होता है, मुक्ति किसकी होती है, बताओ। अहम को स्वीकार करने से ही तो बंधन हमारा। तो स्वीकार किसने किया, स्वयं ने किया है, स्वयं ने किया है। ये तो मैं कहता हूँ, तो स्वयं में स्वीकृति अस्वीकृति है ना, दो दो चार ही होंगे, हो नहीं सकते तीन और पांच। स्वयं स्वीकृति करता है बंधन, तभी वहां स्वयं की मुक्ति होती है। देखो, आप लोगों से क्षमा मांग कर पूछता हूं, कहता हूं, वास्तव में वेदांत की प्रक्रिया में वर्णन आया है कि बंधन चिदाभास का है, चिदाभास का, चिदाभास है। चैतन्यम यदिष्ठानम लिंग देहस्थ यह पुनः चिच्छाया लिंग देहस्था तत्संगो जीव उच्यते। ये खास पंचदशी का श्लोक है। जीव किसका नाम है, चैतन्य अधिष्ठान, चेतन जो सबसे पूर्व पूर्ण चैतन्य अधिष्ठान, और लिंग देह पुनः लिंग देह सूक्ष्म देह, चित छाया लिंग देहस्था, देह में चित छाया पड़ती, सिर का प्रतिबिंब जैसे घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, ऐसे चित संगा ये तीन गण, तीन मिले हुए चैतन्य अधिष्ठानम लिंग देह पुनः चित छाया लिंग देहस्था तत्संगो जीव उच्यते। संघ को जीव कहते हैं, इसका नाम जीवात्मा है। अब जीवात्मा अधिष्ठान भी है और चिदाभास भी है, जो आभास और चेतन भी है, तो चिदाभास है इसमें बंधन है। चिदाभास मुक्ति किसी होती है, साक्षी की बैठती नहीं है ये बात, वेदांग ग्रंथों की यह बात है। मुक्ति होती है स्वयं की और बंधन है चिदाभास में। ऊंट खड़े हुए गदर लंबी जी कैसे होगा, ये जहाँ बंधन होगा वहीं मुक्ति होगी, ये आभासवाद है, एक अवच्छेदवाद है, घटा अवच्छिन्न चैतन्य जैसे आकाश है, जो अवच्छेदवाद है ये चिदा, ये आभासवाद है। जीव के स्वरूप में वेदांत ने आभास माना है और अवच्छेदवाद माना है, अवच्छेदवाद है एक आभासवाद है, तो आभासवाद में प्रक्रिया ठीक नहीं बैठती है, अवच्छेद बाद में ठीक बैठती है, गहरा उतरे तो। अब ये पढ़ा हो तो बोलो, अवच्छेद बाद आभास बाद बताओ, बताओ अवच्छेद बाद क्या है, आशा आभास बाद क्या है, ये तो मुझे मालूम नहीं है, मुझे तो ये कुछ मालूम नहीं है। मैं तो ये सोचता हूँ कि जो है बिना जो है अहम के स्वीकृति होगी नहीं, और जो है स्वीकृति लेंगे तो फिर अहम को साथ करना ही पड़ेगा। हाँ, तो अहम की स्वीकृति और अस्वीकृति दोनों आप में योग्यता है। और एक प्रश्न करूं, वेदांत पढ़ाने से प्रश्न करूं मैं, प्रतिभिज्ञा किसको कहते हैं, प्रत्यभिज्ञा बताओ, प्रतिभिज्ञा किसका नाम है, लक्षण बताओ। प्रतिभिज्ञा किसका नाम है तुम बताओ, तुम जो पढ़े हुए हो बताओ, प्रतिभिज्ञा किसको कहते हैं, उसका लक्षण क्या है। तप्ते दंता वज्ञा ही ज्ञानम प्रतिभिज्ञा, तप्ता रिदंता का ग्रहण करने वाले जो ज्ञान है उसको प्रतिभिज्ञा कहते हैं। आप वही है जो बीकाने में थे, पहले कलकत्ते में मिले थे, वही आप हैं। तो वो कलकत्ते का अबार का दोनों ज्ञान एक हो जाते हैं, इसको प्रतिभिज्ञा ज्ञान कहते हैं। तप्ता रिदंता दोनों को मिला हुए वही आप हैं, वो जो आप आए थे दौरे पर वही आप हैं। वो तप्ता और ये रिदंता, इन दोनों को एक करके बोले उसका नाम प्रतिभिज्ञा ज्ञान है। तो ये प्रतिभिज्ञा किस में होती है, स्वयं में होती है। तो स्वयं को सर्वथा निर्लिप्त कहना एक कहने में ठीक बात है, ये निर्लिप्त कहने का मतलब तुम्हारे में बंधन नहीं है, भूल से बंधन माना है, उस बंधन को दूर करने में तात्पर्य है संतों का कहने का, तुम्हें बंधन नहीं है। पर माना आप नहीं है बंधन, और मुक्ति आप ही मानोगे, मेरे बंधन है ही नहीं, अनुभव होगा, क्योंकि आप में बंधन है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है। तो उस तत्व के बताने में तात्पर्य है, मन स्वीकृति आप में नहीं है ये नहीं कह सकते, नहीं तो प्रतिभिज्ञा सिद्ध नहीं होगी। कैसे सिद्ध होगी प्रतिभिज्ञा? अच्छा, अब अपने विषय पर आ जाए। नारायण नारायण नारायण नारायण से ये जीव का भी स्वरूप का ज्ञान ही प्रसिद्ध हुआ, कोई चिदाभास वस्तु प्रसिद्ध नहीं हुई जी। आपके कहने से ये चिदाभास बोल करके प्रसिद्ध हुआ है। हाँ, चिदाभास को अपना स्वरूप मानना ये किसने माना है? चिदाभास अपने माने और दूसरे स्वरूप है कौन? तो वो स्वयं हुआ फिर, तो चिदाभास में सही, परंतु चिदाभास को अपना स्वरूप किसने माना? चिदाभास नहीं माना, वो है कौन मानने वाला? कौन है ही नहीं। चिदाभास को स्वरूप को विस्मरण करना ही चिदाभास है, चिदाभास चिदाभास है नहीं। ये बात चिदाभास नहीं है तो मुक्ति किसकी होती है और बंधन किसका है? चिदाभास की तो मुक्ति, चिदाभास का बंधन है। तो आपके तो कोई बंधन है, मुक्ति है। तो चिदाभास बनी हो स्वयं बनी होगा नहीं, तो स्वयं में संबंध जोड़ने की शक्ति है ना? तो स्वयं की भूल है तो भूल को स्वीकार करना तो उसमें योग्यता है, स्वयं में भूल के स्वीकार करने की योग्यता है। एक भूल हुई जिसमें स्वीकारता है तो भूल की योग्यता है ना? देखो, घर निर्माण शक्ति से स्निग्ध वृत्ति वर्तते, घड़ा मिट्टी से बनता है पर बालू से नहीं बनता है, योग्यता चिकनी मिट्टी होती बनता है, मिट्टी से बनता है, बालू से बनाओ घड़ा बन जाए तो भाई योग्यता किसमें है बंधन स्वीकार करने की, और फिर मुक्ति स्वगणी अस्वीकृति किसमें है? बस खत्म हो गया, फिर खत्म हो गया। फिर चेतन में हुई और किस मानोगे? और मानोगे तो बंधन और मुक्ति व्यधिकरण होगा, समान अधिकरण नहीं होगा। बंधन तो होगा चिदाभास में और मुक्ति होगी चेतन की, तो व्यधिकरण हुआ, समान अधिकरण नहीं हुआ। एक बार ठीक है, ये किस बात से है? ज्ञान कराने के तात्पर्य में है, आपको बोध कराने में महापुरुषों का तात्पर्य है। तो एक ही अर्थ है, तो उसमें मैं कहता हूँ एक चेतन है जिसमें एक सामान्य एक विशिष्ट स्वरूप है, एक उपहित स्वरूप है, दो बात है, एक उपहित और एक विशिष्ट, क्या फर्क है इनमें? विशिष्ट हाँ, तो विशिष्ट अंतःकरण विशिष्ट और अंतःकरण उपहित, उपाधि उपाधि है। तो विशिष्ट उपाधि दोनों हो सकती है ना? हाँ, हो सकती है। एक ही अंतःकरण दोनों उपाधि, विशेषण उपाधि एक ही अंतःकरण, जो भी अंतःकरण विशेष और उपाधि दोनों हो सकती है ना? हाँ, बस इतनी बात खत्म होगा। ये उपनिषद कह दो, उपनिषद कह दो, अरे क्या समझे मैंने, ये तो पढ़ाई की बात है, पढ़ाई की मैंने वे पढ़े लिखे इस वास्ते मैंने पूछता हूँ मैं अंतःकरण विशेष। जी मैं भगवान को अस्वीकृति होगी, न्याल हो गया वो, न्याल हो गया। अब विकार दिखे जो खाएगा, विकार दिखे तो भगवान ने कहो हे नाथ हे नाथ, है विकार दिखे हमारे सब दूर। भगवान पर जितना विश्वास होगा उतना विकार टिक ही नहीं सकेगा। भगवान ने कहा कि चिंता को निग्रह, चिंता नहीं करनी भगवान ने करो, चिंता मैं क्यों, चिंता दीन दयाल को भगवान ने क्यों कहा, जब अपने अपने आप को दे दिया भगवान ने, मत मत कहो, निश्चिंत रहो, चाहे विकार रहो कितना ही आओ, मैं तो आपका हूँ, बिल्कुल निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निशंक रहो, निशोक रहो, ना शोक होनी चाहिए, ना शंका होनी चाहिए, ना भय होना चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए। बस अपने में क्या करो, अपने भय है, अब इसको शुद्ध करना हो तो आप करो। बच्चा है वो शुद्ध होकर माँ की गादी में गोदी में नहीं जाता, माँ को गोदी में मैला सुहावेगा नहीं, तो शुद्ध कर लो, हम तो शुद्ध कर दो, हम तो रोएंगे, शुद्ध करने में रोएंगे हम तो, बोलो। मन उसको गोद में लेना है तो उसको गर्व है, इस बार शुद्ध करो, हम तो शुद्ध करना भी नहीं चाहते, शुद्ध करेंगे स्नान करें हम रोएंगे, क्यों करते हैं शुद्ध मेरे को, मैं तो मैला हूँ जैसे गोदी में जाऊँगा, मैं तो गोदी में हमारा अधिकार है, ऐसे भगत का अधिकार है भगवान में। अब भगवान को नहीं सो, साड़ी खराब होती हो तो धो लो महाराज आप, हम क्या करें ऐसी मौज की बात है, शरण में जाए है जूझ जूही। बच्चे को हाथ पकड़ अलग रखती है, वो अलग रखना बच्चे के समझ में नहीं आता, वो सावधान रख तो है जैसे बैठेगा चट। अब माँ को नहीं सुबह शुद्ध कर लो, करो तो हम रहेंगे भाई, क्यों करो मेरे को शुद्ध क्यों करे, अरे स्नान क्यों करा है, तो माँ सलाह नहीं लेती है, तेरे स्नान कराऊं, सलाह क्या मूर्ख सलाह करे, ये मूर्ख समझता तो है नहीं, सलाह ही नहीं लेती, रोता रहे पॉइंट श्वास गया माँ को दया नहीं आती, इस तरह भगवान को दया नहीं आती है भक्त के शुद्ध करने में। नारद जी कैसा रख रहा है, एक साधु ने कहा मैं कहूँ महाराज आपकी मर्जी और जो करो, मुझे डर लगे ना जा बात सुन करिए न जी, फजीती करेंगे भगवान तो फिर सो फजीती करो, कुछ भी करो, तू जान तेरा काम जाने, जाएगी लाज तिहारी ना तो मेरे का बिगड़ेगो। बताओ द्रौपदी कहती है कि बहु उगड़ी फिरे तो ससुरे भी फूट गई, अगर ससुरे में लज्जा नहीं आती तो बहु निकले किस बात की, लज्जा तो बड़ों को होती है, छोटे बालकों क्या ले जाए, कहा होते मारवाड़ी कि बहु उगड़ी फिरे तो ससुरे ही फूट गई क्या, लज्जा हो तो ससुरे को आवागे पहले फिर बहु को आवे, माई थे जगह आवे, हमें क्या मतलब है, कपड़े से नए कपड़े से उगड़ी क्या है मतलब है ने? तो भगवान ये कहा जाएगी लाज तिहारी, सूर्य के स्वामी लाज मरोगे देखोगे द्रुपदा उघाड़ी, अब वो शर्म नहीं आएगी, तो आप शर्म रखो, अब हम क्या करें, हम तो छोड़ दी साड़ी बोल दो, अब कर दो उघाड़ी, नक उगड़ नहीं कर सका, भगवान पर छोड़ दिया। यार जब तो भगवान को याद नहीं आया, जब घसीटी गई मरे कुत्ते को घसीटे जीव, भीष्म द्रोण बड़े बड़े योद्धा बैठे थे, उस सब कृपाचार्य सब बैठे थे, बैठे हुए मरे कुत्ते को घसीटे जीव, जब तक देखा गए थे बड़े आचार्य बैठे हैं, सब सो भगवान को पुकारा, नखी उगड़ नहीं हुआ, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, क्या है ये, निकलते ही जावे ढेर लग गया साड़ियों का तो भक्ति की ये बात है, हम तो तुम्हारे हैं, अब ठीक है बेटी कैसे हैं, जैसे हैं तुम्हारे पाने पड़ गया थे, बोला ही नहीं पद जैसा हो जैसे मेरे थाने पाने पड़ गया महाराज, थे जाना थारो काम जाना, मैं तो मार क्या मतलब है, अच्छे से मतलब मतलब से बंदर से मतलब मुक्ति से मतलब, मैं तो आपका हूँ बस, भक्ति सीधी सीधी बात है। तो भक्ति में अहम बदल जाता है, ज्ञान में अहम मिट जाता है, और कर्मयोग में शुद्ध हो जाता है, नतीजे तीनों का एक होता है। एकदम तो अहम जो चीज कर्ता जितने हैं कारण कर्ता कारक, वे कारक सब प्रकृति के कार्य में है। क्रिया जनक तुम कारक, तुम क्रिया का जनक होता है, वो कारक होता है, क्रिया पैदा करने वाला कारक होता है। सृष्टि कारक नहीं होता, वो क्रिया पैदा नहीं करता है। राजपुरुष गच्छति तो गच्छति के साथ राजपुरुष का संबंध है, राज का संबंध नहीं है। राज्ञ पुरुष राजपुरुष राजा का पुरुष तो गच्छति है, उनमें राजा का संबंध नहीं है, राजा के पुरुष का संबंध है। तो षष्ठी राजा में होती है वहां पर, षष्ठी में नहीं होती कारक में, षष्ठी कारक नहीं है, विभक्ति है। विभक्ति दोनों होते सुप्तिंग सुप्तिंग अंतम पदम सुप्तिंग और विभक्ति, विभक्ति संज्ञा होती है शुभ और तीन की, शुभ से शुभ की नौ की अठारह की तिंग होता है, तिंग और शुभ है विभूति संज्ञा, विभूति होती है सठी कार्य नहीं होता। नारायण नारायण नारायण, इस वास्ते ये जो प्रश्न है कि ये मन बुद्धि के द्वारा है ना, अपने स्वयं की स्वीकृति है और मैं शरण हूं बिल्कुल कर्ण निरपेक्ष है। बोलने में जबान में बोलेगा, बुद्धि में निश्चय होगा, मन में मनन होगा, परंतु मूल में स्वयं में होगा कि मैं भगवान का हूँ। जैसे सोशी प्यारे पर मैं सुहागिन हूँ, मैं विवाहित हूँ, मैं कारी हूँ कुमारी हूँ, ये नहीं होगा, ये उठ जाएगा। ऐसे ही भगवान का होने पर मैं भगवान का हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ, संसार का था पहले अब छोड़ दिया, अस्वीकृति कर दिया हमने। अरे बीकानेर में छोरा खेले है ना जो भायला हो जाए, भायला अरे थू भायला, तो करता अपन के साथ थू भायला कर दो, बीकानेर में खेले हो खेल याद नहीं हो बीकानेर, बस वह हाथ मारी वह बहता भाईला हो गया या थू भाईला, ऐसे अहंकार के साथ थू भाईला कर दूंगा, तब माता भाईला नहीं जा हटो, निर्मो निरहंकार शांति मरी गति, निर्मो निरहंकार सम दुख सुभक्षमी, मय्यर पद मनोबुद्धि यो मुग्धो होते समय प्रिय, मय्यर पद मनोबुद्धि सब दे दिया भगवान ने, अब भगवान को जाने वो जाने। तो संसार के साथ में थू भाईला भाईला रख गया, मित्रता पहला मन मित्रता संसार के साथ रख गई, अब संसार साथ में थू भाईला कर दिया, हम मित्रता नहीं मिलता, सब भर जाओ तुम मर जाओ जान जाओ, तो थू भाईला करना है और कुछ नहीं है। समझे संसार के साथ अहंकार के साथ में थू भाईला कर दिया, थूक दिया अस्वीकृति कर भाईला स्वीकृति, तो संसार की अस्वीकृति और भगवान की स्वीकृति, स्वीकृति का नाम योग, अस्वीकृति नाम योग, सीधी गीता की परिभाषा, कैसी मौज की बात है बोलो, अब इसमें शंका हो तो बोलो। तो प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ में हमारा संबंध नहीं, फिर शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त स्वरूप है सच्चिदानंद बंदे हो, विषय सने ताते कहिए जीव अलग अजूनी आप है हरिया जानो थी। तो स्वयं शरणागत क्या होता है, स्वयं होता है, जैसे ब्याह होता है तो स्वयं का होता है, चिदाभास का नहीं होता है, स्वयं का होता है। और शरीर साथ में, चिदाभास भी साथ, कपड़ा भी साथ में, कहना भी साथ में, साथ में, पर साथ होते हुए मूल में स्वीकृति है वहां। आज तलाक करते हैं नहीं तो स्वीकृति अस्वीकृति कर देते हैं, वो तलाक है, बड़ी खराब चीज है, बहुत भ्रष्टाचार है इससे, बहुत नुकसान, वो तो हो गया हो गया हो गया, बस तीन जगता नहीं सकृत, एक बारी होती है सकृत, शरदांशो पतती, भाई भाई अधिक हो तो एक बारी होते हैं, और दान देना दुदा नहीं थी, मैं देता हूँ एक बारी होता है, और विवाह स्वीकृति एक बारी होते है, दो बार नहीं होते, योग योग सदा के लिए कर त्रि एकादश तक तीन एक, एक साथ बिल्कुल। तो भगवान का मैं हूँ हो गया, अब आपके लिए कोई कर्तव्य नहीं, भगवान का है। स्त्री है उसका जो विवाह हो जाता है, घर का काम करे तो वो स्त्री, काम न करे तो स्त्री, और बीमार पड़ी है हजार रुपया खर्च हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नौकर के तो क्यों भाई तुमने खर्च क्यों किया, इतना इतना मिलेगा तुम्हारे को, पर स्त्री के लिए कह जाएगा ऐसा? वो बीमार है तो पति की है, काम करे तो पति की है, दिन भर काम करे मजद तो करी है, कुछ नहीं करे तो पति की, पति के संबंध से काम धंधे से कोई संबंध नहीं, वो तो स्वयं से संबंध है, ऐसा भगवान से स्वयं संबंध है। भजन करें तो भगवान के, न करें तो भगवान के, कीर्तन करें तो भगवान के, न करें तो भगवान के, परंतु कीर्तन भजन मीठा लगता है, अच्छा लगता है, करें क्या, छूटता नहीं, जरूरत नहीं हमारे भगवान के, हमें क्या जरूरत है, ये मजदूरों का काम है जिनके काम करना पड़ता है, लड़के का काम नहीं है, पर लड़का मजदूरी से बढ़िया करता है काम, मजदूर इतना नहीं करता है। काम से संबंध नहीं है, काम करे तो पिता का है, नहीं तो पिता का नहीं है क्या, कुछ नहीं, बैठा बैठा खावे, बीमार हो जाए पड़ा रहे, सेवा करे, खर्चा और करे, तो बेटा का बेटा ही होता है। ऐसे भगवान के करे तो न करे तो हम तुम्हारे हैं, कोई काम धंधे के साथ संबंध हो रही है, काम धंधे के साथ मजदूरी का संबंध होता है, तुम्हारे भगवान के हैं, मौज भरे आनंद से पड़े रहे। एक संत से पूछा कि महाराज आप संध्या नहीं करते, सुबह शाम संध्या करनी चाहिए ना, सब सिद्धि जाती है, आप संध्या करते आज कल, तो संध्या कैसे करें, हमारे सूतक हो गया, सूतक में संध्या नहीं होती भाई, अर्घ दे दो भाई, संध्या नहीं होती, जल से मार्जन और नहीं होता, सूतक लगता है, क्या हुआ, कि मृता मोह में ही माता, मोह रूपी माँ तो मर गई, जाते ज्ञान में सूतक, और ज्ञान रूपी बेटा पैदा हो गया मेरे, दो सूतक एक तो मरना हो गया एक पैदा हो गया, दो सूत्र समझ बनो कभी संध्या उपास में कभी संध्या करे मरना, दो सूत्र मोर भी माया तो मर गई, बड़े सूत्र अरे ज्ञान भी बेटो पैदा हो गयो, जनना स्रोत मरना स्रोत दो अश्रोत हो गया, मीठा मोह में बात है, जाते ज्ञान में सूत ज्ञान में सूत, दो सूत्र समझ बनो कथम संध्या उपास में है, मैं तो सुबह सूत्र दोनों सुबह संध्या करो, जप करो, कीर्तन करो, रात दिन करो, घर का काम है रात दिन करो, बैठे रहो मोल से, संबंध थोड़ा ही उस काम से संबंध नहीं है, अपनापन से संबंध है, ये अगर अपनापन ऐसी बढ़िया चीज है, हमारे भगवान है, भगवान के हम है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो अनुकूल जाके श्री मोर मुठ मेरो पति सोई, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरो अनुकूल,